bimu waxoon ba fi nga daanu si am na ci ay baamu baamu ay wax ak ay waxaat yu bare bare yoo xam ne ni ko borom sara bi waxe ne moom la albanaan yi waxe mooy wa in tanaqasa ma'suuman wa in bi ta'ridin aw bi istikhfaafin bi haqihi qutila. Anam su waxan loolu rek mu doy. Albanaan yi neena bu ne woon saayu mankilee daraja kuñ war a ormaal doonte ci gaaral la wala mu woyfal dara ci aqi kookee ñu ormaal ni ki am malaak mbaab yonante rek su boobaa ñu rey ko. Su waxan loolu rek mu daal di gàtt. Li mu teg ci xutti la nag mu ne wala mu yus tatab te defu ko tuub loo maanaam duñu sàkk ci moomu tuub bu tuubee itam desu ko nangu su boobaa dañ koy rey nag xaat dañ ci gétan waaw maanaam dañ koy rey waaye rey gi rayu gétan lay doon mooy du nekk rayu kéefër xam nga rayu gétan rayu kéefër wuute nañu wax nañu seeni atti bataay waaye nag boo xoolee sara ba mu ne wa mahallu kawni qatlihi xaddan laa kufran wa ida taaba aw ankara maa shuhida bihi xaleyi wala mu yekkun sabbuhoo kufran wa illaa fa huwa kaafirun. Maanaam ba ak rayam di nekk rayu gétal mooy bu fekkee ne dafa tuub te nangu wuñu tuub nga wax waxan nan la léegi ne la bu duubee des ko nangu wala boog dañ koo wax ne ko lii yaa ko wax mu daal di koy wedde ñu saxal nag ko ci ay seere ñu saxal loola nag ci ay seere ba tax ñu def ko lii waaye wedde woon na ko moom te it ŋàññ ngam ŋàññ nekkutoon ŋàññu kéefër waaye bu fekkee ŋàññ yooyu mënees na ko atte atte kéefër moom su boobaa yooyu yépp buñ ko dee rey rayu kéefër lay nekk waaye du nekk rayu jotan illa an muslimam rek bu dafa tuub alkaafiri yéefar ba maanaam ki ŋàññ yonante bi mbaa malaaka moomu bu dee yéefar te nangoo tuub ñu bàyyi ko mu tuub waaye day su ko rey da fekk mu yéefar nga xam ne yéefar la woon ci jotaan mooy alkaafiru asaalatan asaalatan li xawlihi taala qul lilladhina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Loolu suñ borom dane wax ak yéefar yi ne leen suñ bàyyee lañ nekkoon te del si ci lislaam dellu ca lañu gërëm ñu baal leen la jiitu woon lépp. Loolu alquran la ak waqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne al islaamu yajubbu ma qablahu mu ne lislaam day dog lépp loo xam ne moo ko jiitu woon mooy da koy dindi ba mu set maanaam lu waay nekkoon ci kéefër ak mbon rek bu ko see dugg ci lislaam rek lislaam ja dindi na loola ba mu set dara destu ca. wa in dahara ak doonte feeñ na ne annahoo naka moom lam yurit na mutoon dammahoo ak ŋàññam li jëflin benn ngir ak réere aw sukurin wala ngir ak màndite aw taxawurin wala ngir ak ñàkk paar loolu nag moo xaw a doy waar dafa wax ne ki ŋàññ yonante bi moom mbaa mu ŋàññ malaaka moomu dañ koy rey doonte sax gis nañ ne moom ñàkk xama tax mu ŋàññ ko mbaa ak màndite tax mbaa ñàkk paal bari wax ba aw laa mel ne mën na koo rëcc moo ko dal te ñu rey ko waa tax mu ne taxawuru mooy ay tawassuhin wa mubalaxatin fi kasrati kalaamihi wa qillati muraqabatihi wa xadami dabtihi fala yuxdaru bil jaxli wala bi daxwa zanalin lisaani wa fii man nekk na ci koo xam ne xaala wax na ne laa sallaa yàlla bu julli allahu yàlla xalaa man ci ka nga xam ne sallaa julli na xale yi ci yonante bi jawaaban mbir mi tontu li ñeel ko ko waxal ne ko salli xale nabi da am ku ne ko julli ci yonante bi mu ne yàlla bu yàlla julli ci ku julli ci yonante bi waaw kooku ndax kooku des na ko rey wala desu ko rey waaw xaw laa ni am na ñaari wax ñaari wax yi nag li ko waral mooy bi mu ne xaw laa ni dane bil xat bi waxa dani wa wajhul awali am na fii sabban lil malaayikati wal anbiyaayi allasina yusalluuna ala nabi wa wajhu thaani annahu xiina qada bihi lam yakun qaasidan illa nafsahu walakinahu yuaddabu wa yutaalu sajjunuhu. Benn wax ba dane bi mu ne yàlla bu yàlla julli ku julli ci yonante bi day mel ne kon foofu xas na malaaka yi ak yonante yi ci des ndax yàlla nee na woon inna allaha wa malaaikatahu yusalluuna ala nabi kon anam ko njëkk yi wax ne aw xas la loolu la wax ba ne kon nañ ko rey ñu ne déedéet buñ ko rey mooy dañ ne daa mer rek bopp daa mer rek taxu ñu jubloo xas kenn ci ñooñu ñu nekkon ñoo gis ko ray dañ koy yar te yàggal tij ko tij kaso bu yàgg rek waaye wa gis ko ray aw xaal wala mu ne al ambiyaawu yonante yi sax yuttahamuuna daa xees na leen tuumaal jawaabam mbir muy tontu li ñeel ku ko wax ne ko tattahi mu ni da ngay tuumaalam daa am ku ne ko ah da ngay tuumaal nag mu ne ko yonante yi sax te nin daan tuumaal loolu bu ko waxee moom it xawlaa ne ñaari waxe ngi ci ndax loolu xas na yonante yi ba waris na koo rey wala warisu koo rey am na xawlaani moom lay wax naa faqad aftaa fiha qaadi qurtubata ibnu abdillahi ibni alxaaj bi xadami qatlihi wa tawaqafa fii alqaadi abu mohammad ibnu mansour lihtimaali lafzi indaho li kawanhi ixbaaran xamman ittahamahum min alkufaari wa shaddada fi tasfiidihi wa italati sajnihi suma staxlafahu xala takziri ma shuhida bihi xaleh qaala xiyaad ixtalafa shuyuquna fi dalika fa qaala sheikhuna abu ishaq ibnu jaxfar yuqtal li bashaaxati labzihi ñeene nañ koy rey ñeene dite jaru rey ndax moom boo dee lam ne yonente yi sax dañ dee neen daan tuumaal li lu wuta yàq dar yonente yone ne ne neen na tuumaal dëgg la daa bëgg wax ni yafa yen taseeloon dañoo dëng ba daayis dina waxal sax lu amut am ñu wax rey gi am ñu ne déedéet dee su ko rey dañ koy yar rek te tëj ko tëj ko suba yàgg aw wala mu ne jamihul bashari mboolem mbindeefi yal xaq dana leen yéeg ak naqsu ak manqué xata nabi yi ba yonente bi sax salallahu alayhi wa sallam ah loolu moom ku wax boobu baat am na yaari wax moom it waaw bu ko nit ne yow de manqué nga moom mu ne ko mbindeef yépp manqué ba yonente bi sax te ma yem rek ci mbindeef yépp manqué kooku fa fil qatli liman sadarat anhu hadihi al alfaz wa xadamul qatli qawlaani ku wax baati mel noonu daal ndax des koy rey wala dañ ko yar rek yen ci am na xawlaani wastuti ba tuubloof na ko fi xusima ci bu ne xusima dàqeefoon na ko moom yonante bi aw enlana wala mu feeñal du tekk si bi yi ci fenloo yonante bi nee na bu ne yonante bi sax dàqa nañ ko ci xare ba mu daw kooku dañ koy tuubloo bu na ngoo tuub baax na bu na ngoota tuub ñu rey ko wal fa intaaba falaa yuqtal wa yusaddat adaduhoo wa yutaalu sajluhoo wa illaa fa yuqtal fekkee na ngoota tuub ñu rey ko lanu ci teg ne aw aalana wala mu feeñal bi takk zi bi yi cëg fen loo moom yonante bi daa ñu wax ni dañ koy tuubloo rek ñetti fan maanaam su feeñalee ne yonante bi daal woote gi mu doon woote yonante day wax rek yàlla yoni wu ko kon loolu xam nga ak feeñal la anu ne kon dañ koy jàppi mortat tuubloo ko diirum ñetti fan bu tuubu ñu war koo rey ñu ne nag kon bu fekkoon da ko nëbboon ci biiram waaye bu feeñalu ko kon attam siin diiq lay amee saa yu feeñe dañ ko rey te kenn du ko tuubloo mooy bu tuubee kenn du ko nangu xanaa mu jekki-jekki ñëwal boppam daal di tuub dañu wax naa aw aalana bi takk zi bixi fa innahu yustataabu talaasan fa in lam yatub qutila wa mafhumu aalana mooy annahu in asarra bixi fa zindiqun yuqtalu bila istitaabatin illa an yaji taa'iban qabla dhuhuri xaleehi waaye liñ ci teg nag moom mel ne li moo gën a wóor mooy wal xaqu an al iclaana bi dag zi bi nabi yi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam min aazami sab min aazami sabbi fa yuqtalu bihi mutlaqan ne la lii dëgg daal mooy feeñal wedd yonante bi ne yonante gi mi woote bi amut wax ji gën a wóor daal mooy ni yonante bi li mi woote du dëgg du yonante loolu moom nee na ci ngaañ yi gën a rëy la ngaañ yi gën a rëy la bokk dañ ko caa war a rey ak lu mën di am warisu caa seet dara des ko war a rey rek dañu wax daal mel na ne bari na ñu ko dëggal nga bañ a fàtte ne ki ñuy wax nii nag mooy koo xam ne ab julit la ab julit la woon ba noppi nag wëlbatiku feeñal fen loo yonante bi mbaa mu nëbb ko mbaa yu demee noonu moo ame atte boobu gis nga sax mortal gi ñu ci tudd ñu bëgg wax ne bu ne fa innahu yustataabu talaasan ci ngay déggee ne kon atte mortat lañ ko atte ci ñu wax loolu te bu boobaa itam doon nga nekk ab julit moo waral loolu atana ba awla mu wote yonante kep ko xamne wote na yonante kon wedna alquran ndax alquran dañe yonante bi muhammad momu ci yonante kon koku dañ koy tublo suna ngo tub baxna bu ngo tub ñu ray ko aw tanaba amoy ay iddaha annahu nabiyyun wa annahu yuha ilayhi fa yustataabu li takdhibihi alquran wal hadith hiyad neena la khilafa fi takfiri muddahi risalati wa taqbal tawbatuhu halal mashwari wa hanim nil qasim wa sahnun rahimahumullahu ta'ala fi man tanaba aw zahama annahu yuha ilayhi ñoom neena ñu inna ko yustataabu kal murtadi koy japp ne ku ne yonent la dal ma wax ñu japp ne da murtad ñu bokk até su fekke ne tuub na baxna su fekke ne tuubut ñu ray ko illa an yusira ndare bu da ko daan nebu hal al azhar ci la gëna fay tay nurust nurust neena bu fekke dafa daan feñ wote yonent gi bu fekke ne dem na ba feñ te ñewul bopam dañ koy ray ndax mok sindiq ñoo bokk ata hun hal ashar hidam rust min khilaf li annahu sindiqun dañ ko wax ni illa an yusirra da'wa nubuwati fa yuqtalu bil istitabati gere te duñu sax mo mutu do wax li tax nak tek na ci nañ fa in ata ta'iban qabla dhuhur alayhi qabilat tawbatuhu fekene mo ñewal bopam woné bopam nak ne da da wot yent ci ak laqku nak suma la nak ñu nangu ak tuba wa uddi ba yaref nako ijtihadan ci setuk atakat ba moy ci farlu moy setuk atakat ba rek fi addi ci bu ne ko addi joxal wash ko te nga jambat li nabi dem ci yonante bi manam bu fekkone borom doole juragal ni yalla dama bëgg taxaw nit ne ko tay nga jox ma salal ci koko ne ko ah dama lay jambat yonante bi mu ne ko ah ya xam andi lu may lay rek tam jambar ko yonent bi kon dama ne ko ndax waye fal yonent bi lol tax ne ko waji wax ne ko dama la koy jambat mu ne ko demal jambat ko way andi lek dama lay lacc wa koku li borom waxu tere bi joxe mom moy dang koy yar yar go xamne ijtihadan ijtihadu moy atakat bi moy set yar ba ci yel rek bu yare ko nona bobu atte la at bobu la atte bo non la borom tere bi waxe wa jange saraji nak mu ne وجدوا فافتى بعض الاشياخ بتاديبه وبعضهم بقتله سئل ابن رشد عن حشار قال لرجل اغرم واشكو للنبي صلى الله عليه واله وسلم فاجاب بان الحشار القائل ما ذكر لا بد له من الادب الموجع نين سن سي نانا نديس كو يار رك تا اتكات باي سيت نانكو يار نين نين ديري ديس كو يري inus na won dañ ko laaje ne ko waaw ab juuti kat bo xamne laaj katu juuti bo xamne day laaj juuti kenn koko ne ko ah dama lay jamm doon tibe ne ko ay ci joxe limalay jox rek joxe limalay laaj rek te la jamm doon tibe inus ne koko day juuti bobe dañ koy yar yar gu metti metti metti mo melni ne kon ci att yar ga la bok manam ñu wax yar ga ci la bok awala mo ne law sabbañu donte ngañon na ma malakun malaka la sababtu ho ma ngañ ko alu lu ci wax ah ko xamne da wax ni bu malaka xasson ma xass ko koku momi dañ ko yar iman bay xol wax gi wax joju mu wax luñ ko ci wara yare rek ñu yare ko non lu seer rek baxna moy li izharihi khadama al mubalati bil malaki wala mi qutal li khadami waqahi sabbi minhu lil malaki ولأنه إنما قصد الانتصار لنفسه وصيانتها من سب الناس أول من يبنى ألف كلب يو دوم جني خج أو خنسير ولا دوم بام خوخ بام دوم جني بام خوخ ما نام كوخ نيت نكو يو دوم جني خج ولا يو دوم جني بام خوخ كوك نانا جو بني جابني xalam demul ci yonante yi japp ne mom mi xass amana ku top ay maam da na dem ba ci yonante wax jini bi wax da bari fekke ne japp ne ni jubni ci lolu dal mom dafa jublu wax lu ñaaw rek ak bala xal lu jublu rek ci ngañe gi sunu wa dañ ko yar kesse yam ci waye bu fekke dafa mom dafa japp ne ay maamam nekul ab yonante amna ca te bëgg na ca dugalaale maamam moomee di yonante a su boobaa dañ koy rey ba noppi kenn na ko ak tuwoom moo tax mu ne li annahu lam yaqsit du xool nabiyin fi nasabihi wa in kaana lafzuhu laa yaxloo min duxooli nabiyin fainahu lima annahu qasada ad duxool kaana saabban fa yuqtalu walaa tuqbalu lahu tawbatun wa innama lam yuqtal maa xadami qasdihi maa ann lafzahu laa yaxloo min duxooli nabiyin lixtimaali an yuriida almubaalaxata walkasrata laa xaqiiqata alalfi wa ama law qaala laana allahu aabaaaka ila aadama fa innahu yuqtal kama naqalahu xiyaad xan ibni shaas li anna fi aabaaihi nabiyan wa huwa nuuhun alayhi salaam id huwa adun liman bacdaho aw huyee wala reetaaneef ko bil faqari ci ñàkk fa qaala mu ne doxa yëri ñu danga ma reetaane bii ci ñàkk wa nabiyuta yonente bi sax xadraha sàmmoon na alxanama ay gàtt maanaam yonente bi sàmmoon nay gàtt bu ko waxoon ci waxeenu tàgg wane ne ak yonente yàlla fét yàgg na ko féetale ci mbirum càmm ndax day bëgg a sàmm nit ñi mu bëgg caa jàngee ci jur ga ak càmm looloo tàgg la waaye nag fii mu ko waxee ni am nañ ko reetaan ci ñàkk mu daal ci wax noonu ne yaa ngoy reetaan ci ñàkk te yonente bi sa daan sàmmi gàtt te mel ne kon daa wax ne yonente bi daa bëgg a reetaan yonente bi wane ne moom daa ñàkkoon ba daa sàmmaan ba daa liggéeyal ñu ñu koy fay loolu moo tax yor koo yar yar bi nag attekat mooy xool rek lum ca gis na jaaru na mu wax loolu ñu def ko ko moo tax mu naa alimam malik radiallahu taala anhu nee na xad xarrada dikrahu salallahu alayhi wa sallam fi xayri mawdihihi kon ara an yu addaba ay wala yuqtal li annahu lam yurid tanqiisa annabi salallahu alayhi wa sallam bal rafxa nafsihi wa dafal xaari xanha daa bëgg a yëkkati gàcce bañ ko ko yeb rek moo tax mu wax loolu waaye du bëgg a xas yonente bi fi ko waxee nag moo dudéloom rek kon nañ ko yar te bañ ko rey aw xaal wala mu wax li xadbaana ñeel aji mer ne ko annahu daanaka moom wajhu munkarin kanamu malaak mi ñu wax munkar la aw malikin wala malaaka mi ñu wax malik bu dee wax ku mer na kanam nga ñaawe ne kanamu daa ñaaw bu mel ni malaakam munkar mbaa nakir ñu laaj ci bàmmeel mbaa mu ne kanamum daa ñaaw bu mel ni malik mi naa muy bëkk néegu sawara loolu su ko waxee ñu war koo yar atikat day xool liñ ko war a yare rek mu wax ñu yare ko noona waaye da caa boole ne fa yu addab in lam yaqsit dammal malak wa illaa fa yuqtal bila istitaabatin fekkee jumloo xas malaaka taxut waaye bu jumloo xas munkar mbaa malik dañ koy rey tamit ko nangu mu tuub aw istashhada wala mu sàkkoo seereloo bi bax di jaayi seen ci lenn ci aji dagan xalee ci yonante bi fi dunia ci àdduna xuddata ngir aw lay loxoo ñeel boppam aw li xëyri gi wala ñeel kurul moom nee na bu fekkee daa seet loo xam ne jëmbul ci yonante ba ci sax su yonante bi bu baax bi mu wax ko nag ngir jublu caa def seere moo xam daa bëgg lu dëgëral waxi boppam moom mbaa lu dëgëral waxi jaamur ne mu jublu ci sax manqué dara yonante bi ba ayubul ko jublu ci itam defaloo ci moom royee ci moom waaye wax na ko rek ngir moom dëgërale ko ay waxam mbaa dëgërale ko waxi keneen waaw su boobaa dañ koy yar rek waaye kenn du ko rey moom la naa wala mérit kan xiisan wala xayban wala taasiyan bal li yarfaxa nafsaho min lu xooxi naqsi ka xawli fi in xiila fiya almakruhu faqad xiila fi nabii awala mu ne in axbabtu nisaa faqad kaana nabiyu yuxibuhunna dane buy waxee ci man wiisul tawxit daa ñu ko wax yonante bi mbaa mu ne su fekkee bëgg naa jigéen ñi te yonante bëgg na ko lu mel noonu fekkee da ko wax ngir bëgg bañ ko ko suufeel mbaa bañ ko ko sikkali waaye waxu ko ngir xas yonante bi su boobaa atte bi mu wax mooy loolu mooy des ko yar waaye desu ko rey aw shabaha wala mu nuróole boppam ak yonante bi li naq si ngir ak manqué laxiqaoo ko jot na ko laa xala taasiya du caa génn ngir ci kaw dafalu mooy roy laa xalaawa ci taasiya ay al iqtidaayi bii salallahu alayhi wa sallam aw i taxxiiri lawo salallahu alayhi wa sallam bal yaqsi bi attarafuha li nafsihi أو خيره أو على سبيل التمثيل ولم يقصد به عيبا ولا تنقيصا ولا سبا فيؤدب بالاجتهاد لعدم توقيره للنبي عليه الصلاة والسلام نين دانا في آي مثلا يوخ منادون بينا لتنبليج أو استشهد ببعض جائز من مثلا المجركي أو شبه لنقص لاحقه لا حال التأسي نين دانا بينا مثال منكو مثال منادون بينا وخ ومال أدس وخيدي وخنا ومسألة الحجة ومسألة التشبيه يرجحان لشيء واحد فإحداهما تغني عن الأخرى ولكنه أراد بيان أنه إن وقع منه شيء من ذلك أدب بالاجتهاد فإن قصد التأسية فلا أدب أو أراد التنقيص قتل يعني اللي بقى وخان تجبلي كي رأيك يرانتي دفلوك أنا مسيبا دلنا موايا ناكو رأيك يرانتي سوبا باكون تسكو كي يرانتي سخفر waye bu ko waxan ngir djublo mang ci yonent bi nak suba ba ñewal ko rek ndax xam nga ne nañ la xasla ka in kuzibtu niki bu ne in kuzibtu dem fen loof na may faqad kuzibo kon fen loofon ni len ngam yonent ya wa ñu nonu bu ko waxe ñu war ko yar dane bu fekke dañ ma fen loof nañ kuma upp dara ji dal wax djublu ci yonent ya wala awwala mun in uzitu faqad uzu ma lore fenn la ñoom ci ñoom yonenté la awala mu ne xad sabartu kama sabara ulul azmi aw kasabu ayyuba manam fu ne ñun na li nga xamni mom yonenté ñu woyé ulul azmi mu ñewoon ba mu ñu naan ayyuba mu ñewoon yépp xam nga day melni kon dafa yëkati bopum ba ca yonenté woyé donte duñu ci sax ak mankel leen mu tek ci mom sarabi wa ka qawli mutanabbi mutanabbi ko siwle ci way ana fi ummatin tadarakaha allah ka salihin fi samud wa ka qawli hassanin al musaisi wala al masisi ni set wa tribaham num don deug deug min shuhara'il andalus fi muhammad ibn habbad al ma'ruf bil mu'tamad wa wasirihi abi bakr ibn zaidin abi bakr ibn zaidin من كأن أبا بكر أبو بكر الرضا وحسان حسان وأنت محمد إلى أن تالي هذا كقول المحرري كنت موسى وافته بنت شعيب غير أن ليس فيكما من فقيره إلى غير هذا من الأمثلة فإنها وإن لم تتضمن صبا ولا أضافت إلى الأنبياء نقصا غير حجز بيت المحرري ولا قصد قائلها إزراء وغضا فما وقر النبوة ولا حظم الرسالة ولا حزز حرمة الاستفاء حتى شبه من شبه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء منها أو ضرب مثلا لتطيب مجلسه أو أغلى في وصف لتحسين كلامه بمن حظم الله تعالى قطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره ونهى عن جهر القول له وعنده وانا وحي من لدي وحي أب وفاك يعني صحك وخلولة جبنوت وعني درجة أبيان أنت جبنوت خيب كان سوى بايتم nurole gam ñu ñole bopam ak yonante ba ci melaw mi wax tax bala xal mba nurole gam ñu ñole kam ñu tag ak yonante mba ak sahaba la ngi def ak yonante yeepp de yeepp bu fekke jëm ñu ci xel yonante mba dara itam rek dafa jaadu ton xana ne ñu ko neena rek xabu mu jëm ci baytu al muharri wam neewon ci bu mu wax na kunta musa lam ko danele moy akhir an laysa fiikuma min faqiri ye ñaar amu ci kenn ku ñak ci ñaar ñu waxal tafak na musa mom dem tudde bop ci alquran rabbi inni lima ansalta illa ya min khairin faqirun da jappe fofu ku aajo ku loro mu ñe ñaan nak mom ci ñu waxal kenn ñaku ci bob rek mom mo ci xawa waxal ak yonante li xawa nuru ñu jadoot yep dal neena mom wax la jup ak ñu ci koku mën di jublu mo xam da djublo reul terangay bop mba terangay kam la tag wala dafa djublo dak ak manki ci bop mba manki kenen ba du ko dafa djublo ko neexale jotaay bamuy waxe mba dafa bëgg rafatal waxam reul melo ba tax mu diko misal ci ko yalla magal lol yëkkat terangam lol yépp dal mom neena tahaqqu hadha in duri ahalihi alqatl aladabu wassajnu wa quwwatu ta'sirihi بحسب شمحة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به يعني كنا نكيد على شيء مموي بفك رين يكو يتم ننكو يارتتت كسو واو سكو دفين اليارب من ورم متين مموي دي شيط وخم من دي متين نعواي أكلا خمي وخم كو تجادو كن يرجع نو لول نعواي رك نيارب دي منونا وقد أنكر الرشيد على أبي نواس قوله فإن يكو باقي سحر فرحون فيكم فإن حصى موسى بكف قصيبه وقال له يا ابن القناع أنت مستهزئ بحصى موسى وأمر بإخراجه من حسكره في ليلته فالحكم في هذا ما جاءت به فتيا إمامنا مالك بن أنس وأصحابه رضي الله تعالى عنهم aw neena ñu ñep dal ñu la wax rek mom muy atté dañ ci wara atté joxana ci sax am misal ci ku ñu wax Abul Hasan ñu atté won ci mbirum waxa baane yo xamne ñu la démé Abul Hasan waxna fi shabin ma'rufin bil khair qala li rajulin shay'an fa qala lahu ar rajulu uskut fa innaka ummiyun فقال الشاب أليس كان النبي أميا فشنها عليه مقالته وكفره الناس وأشفق الشاب مما قال وأظهر الندم عليه فهم بأن وخمباني وخمني جل بحرك لنكو خم موخكينين نكو مانا موخكينين دره وهو لمكو وحنا وعيرف وخكينين دره دال خينكو وكالولا نقريكو ونكو وعي نوبي قلبي يو أمي ركنا man la jang man la bind waxa baari ne ko ah ayonte bi doon umiyu kante bi ko tagge ci umiyu nganaama umiy donga loye nak ñu ñaawal ko lol ne ko yow dal waxa baani yow dal li nga wax mom ñaanu ba ag ci lol benen ñi sotam lay wax ne ki da weddi waxa baani yow dal di tit lol dal di feñal ak rocc ci lolé mo xon koku ñu li atté bi fa qala abu al-hasan amma itlaqul kufri alayhi fi dhalalatihi faqatun لكنه مخطئ في استشهاده بصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه إذا استغفر وتاب واعترف ولجأ إلى ذلك فيترك لأن قوله لا ينتهي إلى حد قتله وما طريقه إلا الأدب فتوه فاعله بالندم عليه يجب الكف عنه Abul Hasan dane wax gi nga xale bi ne ko ak yeufur la mom ngiomte la deug la sax joom na ci bu beug yeen rele bopam ak melo yonenti bi wat Abul Hasan dane xale bo lu wax bu ken wax ni ak yeufur la joom na lol nak ci melo gi melo le bopam yonenti bi wax bu ga teggi ak ngañu won ko ngañu way legam xam na ni jado te rec na ko tub na ko res ko wara baye porque wuro ko kere xana rek yar rek mo ci war nañ ko yar rek waw ndax ci wéré bimu ko wéré rek ko tuk ko rek warna tax ken dañ ko wéré xana yar ko rek yam ci aw la hana wala murabu al harab arab yeb ay bani hashim wala bani hashim bo xale dem wax ne arab na muna ak dalimi wo togn ci ñom fekke def rubu arab yi xam ko dugulal na ci yam di ak yi doon ak setum barabe bani hashim nonu waye bu ci tege ne way togn ci ñoom mo tax di wax ah way togn ci ñoom la wax suba fa innahu yu'addu bi ijtihad ana suba ba rañ koy yar ga ci ñal ta at ka ba koy xol wax ko rek waye des ko jere waye ne ndol gi ñu dol ne way togn na tamay wax sara bi ne na fa lam yaqul aradtu aqalimina qutila aa am nañu ñu xéttu abou xaalit loolu leral na way toñu ñoom mo tax ma wax ñu ray ko amu ay ndam mo dañu sellu ne su xasse rabb bolem arabé no mo rabb bani hashim day mel na kon dugalal na ci yonent bi tax yonent bi xam nga ne ci arabé la bok te ci bano hashim la bok mo tax ñu atté ci atté bobu da nga jall nga xolaat li borom addu soxi teunk ci xéti wax yu mel ni nga yoss won nga xam ne koku da ko wax ngir du ci wut séré ak di nirolé bopam da di nirolé kenn ak gaay baax yoyu mu ci atté ba ma lay wax na hulima anna kullan min al istishhadi wa at-tashbih lahu ahwalun thalathatun imma an yaqsida bihi raf'a nafsihi wa daf'a naqsi anha wa imma an yaqsida bihi at-ta'siya wa at-tasalliya wa imma an yaqsida وإما أن يقصد به التنقيص ففي الحالة الأولى يؤدب ويسجن وفي الثانية لا شيء عليه وفي الثالثة